أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مخکی آیات کی اللہ جل جلاله د مشرکانو د الہ او باطلو دا یې عجز بیان کو او الله پر مایل دی چې کوم الہ پز مګه کې نسی لري ندی مړی نشي پاسولې حشر د مړو نشي کولې. لقبل ځکه الله جل جلاله فرمایلی دی واتخذو من دون الله الہتن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم ينصرون لا يملكون موتا ولا حياه. نو د دې الها هغه پیدا کړی شوی دی بل شي نه پیدا کړی نه د خپل ځان امداد کولی شي نه د بل امداد کولی شي. لا يملكون ضرا ولا نفعا او دا غرانګي نه د ژوند کول او نه د مړولو د هغه طاقت لري. عاجزان دي کمزوري دي او کمزور خدای نشي کېږي. ورپسې پد باندې پد شرک باندې او پد پد کثرت داله هو باندې چې په مخ د زمکه باندې او په دې کائنات کې غټ ډیر خدایان نشته. یو خدای دی په دې دوه خبرو باندې الله دلیل عقلی ذکر کوي. خدایان ډیر نه دي یو خبره او خدای یو دے دو خبری پدی باندے اللہ جل جلالہ یو مضبوط عقلی چی ہر انسان پاگے باندے پوئی جی اگر دلیل ذکر گئی. نو اللہ پرمائی لوکان فیہما کچرے وی پدے دوارو گی پدی زمکہ و اسمان کے وی آلیہت نور خدایان اللہ اللہ دا اللہ نالاوا دیر خدایان دا اللہ نالاوا یو اللہ نا علاوہ نور خدایان وے دا خدای سروے مثلا درم یا دغا سے گن خدایان وے او وحدت نوے صرف یو اللہ نوے او خدایان دیر وے لپسدتا اللہ وی دا ازمک اسمانو نا بمخراب شوی او خدایان بمخراب شوی لپسدتا بی ذاتهما وما پیهما من الخلائق دا ببرباد شوی دیتا دلیل دیتا مانو ہوئی گورا که دو خدایان وی یا دری وی یا سلور وی نو یو خبر خو آنکلم داوی چی چتا یو وطن که دو بادشایان نیشتا چی کم زی که دو بادشایان شوی دی وطن ران شوی دی لکه پا پاکستان بانی یو وقت که دو شنو اون خدل نو آغا زمون نا بنگلدیش تیر آغا جدا شد مشرقی پاکستان آغا زمون گا لال زمون گا بنگلدیش زمون نا جدا شد ولی آغا ٹیم که بادشایان دو شو یو ویزیما ابل ویزیما اللہ بجوڑا شو نو یو التو یو دلتو او د دې نه دی یو الټا پوج الیګا هغه پسې او الټا کې غیو لګی د انډیا ځان سره کړه او هغه 90000 پوج یې ګر کړ د انډیا په جیلونو کې واچ خبر هم ځای تعالی نو چې هغه په جیلونو کې واچ په انډیا کې کال دو پرتو بیا را پرې خدل او هغه هغه وطن ځان له کومل دو ټوټې شو. نو ان کلم دا وای په یو وطن باندې په یو ملک باندې په دې ټوله دنیا کې وګوره په سونو ملکونه دي یو باندې چې پاګه کړي دوه بچانې دوه بچانې نه چي. نو الله وایي که په دې کائنات کې دوه خدایان وي دا کائنات به خراب ولي ځکه دا څه وکې دي نشي چې دوه خدایان دې پارڅ کې اتفاق را دي په سنا سره خبره کې به اختلاف راټو نو چې اختلاف راټو نو ټکراو براته نو چې ټکراو براته نو برابر غوبل خامخا جګړه به چې جګړه ونه خامخا کائنات یو به وځي دا باران وروم بل به وځي باران نورو او بل به یو به وځي دا پسلونه کوم بل به وځي دا پسلونه نکو چې دوه وینو دواړه په طاقت کې برابر وینو اوم نقصان زکه کار به بیان کړي چې یو ویزي کوم ابل ویزي نه کوم نه کار به نه کړي زکه ایو بم نشو کولی بل بم نشو کولی اګه یو عاجز او مثلا یو کمزورې کو بل طاقت ور خدای وغه بل په کولی یو کمزورې کړي نو بیا د خدای نه ممکن شي زکه کمزورې خدای کړي نه شي زکه هغه ته وای چې داغه طاقتې داغه چاته حاجت نه هغه د مخلوق نه بے پروايي او د کم کار اراده چې وکړي کولی شي نو که یو کمزورې وي زوراورې بیا د خدای نه شي کړي کمزورې خدای نه شي کړي خدای دا یو نو بیا کثرت من پیښه کدوار برابر ویسی او کار بنه کیو وای کومه بل به ویني کوم خبرم ځان درل او کدوار کمزوري ویني کمزور خدایان نشي کېره خو بهرحال الله تعالی پر به بل فرض او تقدیر دا فرضي مسله ده دوم نه ځو کولاو پکې ځګم دا فرضي مسله ده او الله ذکر کړی دا چې بل فرض او تقدیر دې ته دلیل ته مانو وای برهان ته مانو بل فرض او تقدیر کچره په دې کائنات کې کثرت علی هوره نو دا کائنات به خرابو ټکراو براته پیس دا چې اونشي کېده چې د آدم علی السلام نه والي تا قیامت ته د غن خدایان پارس کې متفق وي بچ کوم مسله راځي پای کې سره سره کې به اختلاف راته بیا چې مخلوقاتو جګړه نو ټوله محله په تماشه باندې او چې بیا خدایان ګړ وي او جګړه وي او بل وي نو بیا بدره زغره خبرم ځان الله وی چې کله په دې کائنات کې فساد پزمکه باندې او پاسمان باندې نشتا بلوی لوی کراو کارونو کې چې کوم ز خدای توپ سر لایک کارونه دي په هغه کې خرابې نشتا په هغه کې فساد نه پزمکه کېشتا نه پاسمان کېشتا د کوم د خدای توپ لایک کارونه دي کستوري دي په خپل شان روان کنور دي په خپل طریقه او کس په مده په خپل شان باندې روان کزمکه ته وګوره رز شپې ته وګوره اغه رنگ دي تنظیمونو ته وګوره برابر چلیږي نو الله وی دا عقلی تور دلیل درې خبره ده چې خدایان ګڼ دي کې نیو وخت کې با اختلاف راغلی او به چې شپنه راولم ځه رز به همیشه کوي دي کار نه آرام نه کوي بل به ز شپ راولم ټکراو براته حالانکه په کائنات کې ذره برابر ټکراو نه راغلی نو دا ټکراو نه راتل دلیل درې خبره ده چې خدایان ګڼ دي اجه خدایان ګڼ دي او ټکراو نه راځي نو پته ولګي چې خدای یو دی د دې وجه ټکراو ناراضي او کائنات په خپل ترتیب باندې صحیح انتظام سره چلی نو دې آیات سره الله جل جلاله عقلی طور دوه خبرې ثابت کړې یوې نبی کثرت داله هو چې کثرت داله هو په کائنات کې نشته ورنه فساد به او دین دا خبره ثابت کړه چې کائنات په خپل ترتیب باندې چلیږي نو دا دلیل د دې خبرې چې په کائنات باندې څوک یو خدای دې لکه څنګه چې په یو ملک کې دوه بادشاہان نه ځایږي نو دا غرنګ په دې عالم باندې په دې کائنات باندې دوه خدایانو نه ځایږي ورنه فساد به بس خدای یو دی نو الله پرمحي لو کان فیهما الہتن الا الله لفسدتا کچری وی په دې ځمکه او اسمانونو کې په دې ځمکه او اسمان په دې دواړو کې الہتن نور خدایان علاوه د الله نه لفسدتا نو دې دواړو کې به فساد راغلی خامخا دا دواړه به خراب شي چې دا دواړه خرابې دي زمکه اسمان مخلوقات هم په تکلیف باندې خبر هم ځان تعالی پس سبحان الله فاکید الله لره د شریک نه رب العرش چې پالون کې د عرش عرش شری دی او مخلوق ته الله پیدا کړی دی خبر هم ځان تعالی دا الله سره څه تعلق دی الله لپاره پور نه دی څنګه اهل حدیث وايي خبر هم ځان تعالی عرش سمره دې سکه پیته دی چې کوم حدیثو کې زر لګ لګ تفاصیل لاغلي نور صحیح علم الله تعالی او الله خپل ځان ته نسبت کړي رب العرش اوس د الله سره تعلق دی څنګه چې الله خالق دی مونږه مخلوقات یو زموږ سره تعلق د څه شی دی د مخلوقیت ته مونږه مخلوقات یو مربوبیت ته مونږه پالي رزق راکړي نو دا رنګي عرش مې یو مخلوق دی د الله سره تعلق دی ځکه الله ځان ته نسبت کړي رب العرش خبرم ځان تعالی اس نور تفاصیل باندې سي الله کوې دي مونږه منو چې دا د الله جل جلاله یو مخلوق دی رب العرش رب د عرش ته نو پاک دی په سبحان الله پاک دی الله تعالی عما د هغه خبرونه یا سپون چې د مشرکان بیانې لا یسلو عما يفعل الله خپل طاقت او قدرت بیا بیانې الله فرمایي لا یسلو عما يفعل تپوز بنشي کولې اما دا اغا کارونو دا اغا خبرو یفعل چی اللہ اکی وهم یسئلون او اللہ پرمید دی مشرکانونا او د دوی د الهاونه د غینه په باقاعده ته پوسګی دا لمد د عجز دی چې بل ته یو کار دی ولې کړی او هغه کار څه کوي نو ته ته پوس کولې نشي پاتې شو دا خبره چې د الله نه ته پوس ولې نشي کولې د الله نه بته څه ته پوس کوي چې کوم ذات داسې حکیم او مدبر ذات دی چې دا هغه په کارونو کې ذره برابر خطا نشي کېږي داغه په کارونو کې ذره برابر خطا نشي کېده هغه خطا کېده نشي د آدم علی السلام د دنیا کلس پرې دومره دنیا کې او دا رنګ کې دومره نور کائنات کې دا ټول انتظامات کې داغه په یو انتظام کې ذره برابر د خطا احتمال هم نشته تباغه نه تاسو ځکه سره خو چې چانه تاسو کې داغه سره د صحیح او د غلط حساب کتاب دی نو تب الله سره د سم محاسبه کې الله د محاسبین پاک زکه الله د خطا نه پاک دا الله کارونه د خطا نه پاک کدا الله کول دی او کو فعل دی اغه سدید ته برابر دی د حکمتونو د پیدو نړک دی پای کې د خطا کا دغه نشته چې الله سره محاسبه وکړي چې د الله نه ته پوس وکړي شي وهم یسلون اده دې بندګانو نه ته پوس کولی شي دا دی ولي کړي دا ګره د خطا ګډې دی یا د دې مشرکانو د علی اجدی علی باطل اجدی د دې نه به تاسو کول شي الله فرمای امیت تخزو من دونه الیا سره د دې دلایلونه بلکې دوی نسل دي الہتن خدایان نور معبودان هغه نسل دي الله فرمای قل هاتو برهانکم قلوا یا پیغمبر هاتو برهانکم رو لیتا تو برحانکم خبل دلیل خبل دلیل دارے موخو اکلی طور اللہ تعالی دا ثابت اکلا چی پا کائنات کے کسرت دالی ہاو نشتا اکلی طور دلیل سر خبر ثابت اکلا زتا تو گن خدایان منائے نو پدی بانی دلیل دارے پدی بانی دی سر دلیل نشتا بے دلیل مسئلہ دا او اللہ فرمائی چی دلیل منگ سرشتا حازا ذکر ممم یہ پیغمبر دیتا ہوا یا حازا دا قرآن چی دے ذکر ممعیا ذکر دا کتاب دے دا واز او نصیحت والا کتاب دے من دا اغا چا چکم زما ملگری دا ذکر او نصیحت دا اغا چا دے چه ما سر دی پدی کتاب کی دا غیر پر احکامات ذکر دی پدی کی حدود ذکر دی پدی کی مسائل ذکر دی پدی کی دا غیر پر سزا و عقاب ذکر دی پدی کتاب کی دا اللہ وحدانیت او توحید ذکر دی او پدی کتاب کی نفی دا شرک ذکر دلیل موږ سره شته پدې کې د وحدانیت بیان دی پیغمبر دی ته وایا او دا کتاب دا چا دی جما سره وذکر من قبلی د دې څه مطلب وذکر من قبلی او دا ذکر دی دا قران چې دی دا ذکر دی دا هغه چا قبلی چې زمانه وړاندې نو پدې قران کې د يهوديانو د عیسایانو او ذکرنګي د نورو د قوملوت او د غرنګي عليه السلام او د غرنګي د زكريا عليه السلام د غرنګي د نور پیغمبرانو د غید قوملوت تذکرشته او غنشته او هغه سره چې الله په دنیا کې سکړي داګه تذکرشته او غنشته او د غرنګي غیل اخرت کې بسر سره معاملات کې داګه بیان شته او غنشته شته نو دیته هو پیغمبر د قران چې دی دا ذکر دے دا کتاب دا نصیحت والے دے دا آغا چا دا پرا چما سر دی او دا ذکر او بیان دا آغا چا دے کم چی زمان مخ کی امتون تیر شوی دی نو دا آغای بیان ام کل دے چی آغای تم اللہ نبی دا شرک بیان کل دے اس بات دا توحید بیان کل دے راجع دا قرآن ہو رہے آغا کومونم دک خبر کل دا چی دا اللہ وحدانیت ثابت دے پیغمبرانو دا خبر کل دا پخپلو کتابونو کی چی مطلب توحید ثابت دے و شرک نشتا او دے زمان دے قرآن کی دے کم ذکر دی دې امت تم دا خبر ذکر دا چې دا الله وحدانیت ثابت دی او دا غرنګي شرک منفي دی شرک نشته یو مطلب دا علامه سعلبی خپل تفسیر کې ذکر کړي دا غرنګي روح المانی کې علامه مالوسی او بعض مفسرین دا خبره ذکر کړي دا هاذا ذکر ممایا دا قران چې دی دا کتاب دا هغه چا دی چې کوم مازر صحابه دي او ذکر من قبلی او تورات او انجیل چې دی ذکر من قبلی اغا کتاب دا اغا چا دے چه کم زمان اولان دی نو رازے دی دوارو تا مراجعاتو که مشرکانو هغه کتابونه وګوره او دا کتاب هم وګوره چې تا چې کوم منزل من الله کتاب دی پای کې د شرک بیان شته پرې کتابونو صحائف کې الله چې ته د شرک حکم کړی دی راځي مشرکانو دې ته مراجعاتو کوي کنه چې کوم الله سره شریک منه نو داغه صحیفه داغه کتابونه وګوره پای کې چې د شرک بیان شته نشته بلکې الټا پغه کې الله جل جلاله د شرک نه پکړي د اثبات د توحید کړي دا دیو من الله عبد الله ابن عباس او دا غرنګ نور صحابه ومن منقول اکثر دا معنا ذکر کړي ذکر من قبلین مراد تورات انجیل نور صاحب ا ذکر من معین قران واسطه او هاذا مطلب دا چې دی راځي دې ته مراجعاتو کې دی کې وګوره چې پدې کې دغه خبره بیان نشته یعنی مطلب دا شو چې څنګه عقلی تور مسله الله ذکر کړه چې دوه خدایان کېدې نشي نو نقلی تورم الله د مشرکانو ته وې چې رب کم نقل را لګلې کدا کتاب دې کم مخکې کتابونه دي نو پاګې سره د الله جل جلاله وحدانیت ثابت ته او شرک من پیری عقلی او نقلی تور مسله ثابت ده او الله فرمای بل اکثر هم لا علمون الحق اکثر مشرکان جدي دی په حق باندې نه پوي چې د الله وحدانیت حق نه دا قران حق ته پدې نه پويږي په هم معرضون پس دې چې دی اعراض کوونکې دي د حق نه او د الله جل جلاله دو وحدانیتنا بلا دلیل از دلیل وزر نشتا او حق اغا اکلن او لکلن اللہ جل جلاله ثابت ورپسی اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبل کمر رسول صرف کتاب سره مسئلہ ثابت ندا اللہوی بلکی اے پیغمبر استان او لاند چی مونگ ایسی او رسول ندلے گلے مگر دا خبر لازمی دا چی اغا تا مونگ دو خبری کڑی دی یو دا نوحی الیه انه لا اله الا انا اری یو پیغمبر تما دا خبره کړی دا چې زه یو رب ما سره بل شریک نشته ابل دیمه خبره دا چې فعبدون اری یو پیغمبر تما ویل دي چې کوم ته دی و چې زما عبادت کی دی بل چا عبادت نه کوي الله پرمهر څنګه چې عقل سره ثابت شوا نقل سره ثابت شوا دا غرنګ نقل د کتاب نه الاوستا نه وړاندې هر یو پیغمبر تما دا وایي کړی دا چې ما سره شریک نشته ابل کړي عبادت لایق دی نو څوک دی الله وایي خبر هم ځین ځاله نو بهر حال د نن سبق خلاصه هغه اثبات د توحید پاک لو نقل سره د انبیاو نو د کتابونو زاده باندې لو کان فیهما الہۃ کچرو بالفرض فیهما پدې دواړو کې الہۃ خدایا نور الا الله الا وذر الله نا لپسدتان خم خدوا دواړو بخراب شوی خرابې به بغیر غره فساد جګړې به فسبحان الله پاک دی الله لرا رب العرش چې پالون کې دارشته پاک دی الله لرا اما د اغسنا یصفون چې دی بیان کوي لا یسلو اما يفعل لا یسلو تپوس بن شکولې حساب بن شکولې اما دا کارونو يفعل چې الله کوي و هم او دا بندگان او معبودان با دل چې دی یسلون دین به محاسبه کول شي تپوس به کول شي دا دی ولي کړی دی ان اتخذو بلکه دین سلی دی من دونی ما سوا دا لانا لحتم خدایانو قلو آیا پیانبران هاتو برحانکم راول دلیل خپل پدی آلیہ و باطل و باندی هادا دا قرآن چی دی ذکر ممعی دا کتاب دا چاری چی ما سر دی و ذکر دا بیان من دا چاری قبلی چی اڑان دی زمان دی بل اکثر هم لا یعلمون الحق بلکه اکثر چی دی نپویگی پدی حق بل اکثر هم بلکه اکثر دی مشرکانو لا یعلمون الحق نپویگی حق باندی فهم پس دی چی دی موردون مخعلون کی دی حق نا اعراض کون کی دی وما ارسلنا من قبلک اللہ وی موند لے گلے اڑان دستان اے پیغمبر من رسول اس یو رسول مگر الا نوحی لے مگر من بوحی قول اللہ وی اغتد دی خبری انہو لا الہ انہو یکن انشان دادے لا الہ نشت دے عبادت لائک الا انا مگر اللہ وی زیمان دا بیوتے فعبدونی پس تاسو زما عبادتو کے زما وحدانیت داغی بیانو کے الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه سلام عافيت برادر نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب ستاسو وحدانیت باندې الله تمر غ نصیب کې ستاسو توحید زموږ نصیب کې خیرت سره زموږ نبوځه الله راضی شي سن الله تعالی.